Nagy István vásárolgat. Folytatódik a keresztgét. Előbújt a kromofágos bácsi. És előbb-utóbb eljön a nap, amikor nem túl szépeket fogsz olvasni rólunk az internet. De már most is lehet rólunk csúnya dolgokat látni az interneten, csak azokat mi töltjük fel. Ez az előnyünk. Legalább úgy van megvágva, hogy nem kell leégetni, mert megcsináljuk ingyen. Neked jól tett a hétvégéd? Felvillanyozó videókat néztél? Nem, sajnos, amit akartam, nem néztem meg. Inkább vágtam videókat. Mert kint van a világjegyen a harmadik rész is, nézzétek meg, azt én vágtam. Jó néha olyan videókat csinál, ami nem politika, nem én vagyok benne. Ezt élem most. Nehezen is adom ki a vágást, mert ez legalább jó, hogy van egy csatornánk, ami nem csak ezt a szennyet nyomja. Igen, amúgy ez jó lehet. Igen. Akkor térjünk is hát a napi politikai gyorsra. Mindenki csatolja be a biztonsági öveket, kezdődnek rövid híreink. A belügyminisztériumhoz ki kellett menni a tűzoltóságnak viharkár miatt, és azt írták nekik, hogy 13 óra körül vonuljanak ki a tűzoltók, sziréna nélkül, hogy a belügyminisztert ne zavarják meg. Nagyon kedvesen. Ez a hivatalos utasításukban ez van. Én nem tudtam, hogy lehet ilyet kérni, mert legközelebb úgy kérem a mentőt, hogy akkor hozzanak egy zéró kólát is. Ez a háza, vagy a munkahelye, vagy hogy? Ez a munkahelye. Jó. Azt gondoltad, hogy ott is lakik? Már nehéz néha megkülönböztetni, hogy... Magáinak érzi, biztos. Jó, hát ez rendben van, szerintem. Ebéd utáni siestáját a belügyminiszter úrnak, már öreg az én, bekapcsolja a tűzoltó a vinnyugást, és akkor felébesztjük, ki leszünk basszva, bazdmeg. Úgy dolgoznak a belügyminisztériumon, hogy csak tényleg így megpróbálják, hogy nem felébreszteni a Pintér Sándort, és neki így osonítsuk. Meg most mennyi ideig szirénázhat egy ilyen, szóval azért azt külön utasításba adni, azt gondolom, hogy azért ez nem a világvége, egy kicsit szirénázik valami, de hogy ez külön utasításba van adva, az azért van egy pikantériája, valaki nagyon fél. Én nem vagyok szakértő, de én úgy tudom, hogy út közben szoktak szirénázni, tehát amikor már ott állnak és dolgoznak, akkor nem. Nem az kellett volna, hogy ne is menjenek ki? De hát majd elsik magáról az a özvegycsináló. Rejtélyes oknál fogva nagyon megugrott a héten Nagy István agrárminiszter Facebook követőjének a száma. Ő nagy kedvenced. Persze, öreg István. Nézd meg, ott azért. Ott van valami madárral, vagy mi ez? Gombával. Gombával? Nem látom. Kéne egy szemüveg szerintem. Ahhoz képest, itt hogy... Nézd már ismerősök. Hoha. Felkapottabb, mint bárki most, amennyien bekövették, nem sokan kommentálják a videóit. No comments yet. Én követem az öreg. És akkor most hirtelen vett egy pár követőt az öreg. Úgy tűnik, hogy vásárolgat. Vagy valaki vásárolt neked, ki tudja. Amúgy ezt tehát nagy részt ő kezeli az Instagramját, ezért fuss. Ja, ott vannak a követői, várjál, aki kételkedne abban, hogy ezek a követők valódiak. Kéne ismerni a jó öreg Kulignomtribov 2532E5-öt. Nagyon sokat szokott nálunk is kommentelni, vagy fightingsheep.nordis1cf-et, esetleg avipsalelierrogolga2f4149-et. Gondolom, nagyon régi ismerősei. Jó, hát ezek úrnak. Szerintem barátai. Örülök, hogy komolyan veszi az Instagramot, látod, még pipáját is vett, hogy nem igen. Tudom. És új barátai lettek. Igen. Jaj, öreg Tamás! Folytatódik a keresztügy, úgy látszik. Vajon kit kevernek most be a képbe? Nézzük. Vajon? Milyen meglepő Gyurcsányné a képben. Wojciech Judit, aki természetvédőként ellenzi, hogy a Nagyszénás hegyen felújított kereszt helyén ismét kereszt álljon, így a korábbi állapotot helyreállítsuk, még mindig nagyon rosszul érvel, szegény Mencet. Gyurcsányné embere Gyurcsány Ferenc feleségének támogatását bírja. Gyurcsányné és a baloldal támogatta Wojciech Juditot, akkor is, amikor 2019-ben önkormányzati képviselő akart lenni. Szépen kiderül, hogy a kereszt kapcsán nem természetvédelmi ügyről van szó. Politikai alapon támadják. Nem véletlenül mondjuk mindig, soha többé baloldal. Ez aztán hemzseg a érvelési hibáktól, meg a következtetésekről, hogy van egy természetvédő, amit valaki valamikor támogatott, szóval akkor Gyurcsány. Igen, fájhat a Mencer Tamás térde a sok logikai ugrástól. Attól még a kereszt ügye az még lehet természetvédelmi ügy, nem? Mert ettől még mondjuk nem magyarázta meg, hogy a igazgató az miért akarja? Vagy őt is a Soros támogatja? Hát, hogyha egyszer Menzel Tamás mondjuk együtt szavaz Gyurcsány Ferenccel a parlamentbe, akkor tudjuk, hogy Gyurcsány embere, ezt így ki lehet következtetni. De amúgy ez szerintem egy érdekes fordulat, hogy ez a természetvédelmi civil szervezetnek a vezetője, az önkormányzati képviselő akart lenni 19-ben, és a Gyurcsánynél és a baloldal támogatta, de ez nem azt jelenti, hogy DK-s. Függetleneket is lehet támogatni. Nem igaz? Nem. Valóban nem. Független objektív. Tehát aki viszont független polgármester, és nem indul rá fideszes, az mind fideszes Menzel Tamás szerint. Ez is egy... Tehát, igen, de mindenkire ráindul egy fideszes. Nem. Az egykori sportoló függetlenként, de a Fidesz támogatásával indult. A Natura 2000-es területen jártunk éppen. Tóth Csaba Mérce, üdvözlöm. Húha, a sebességbe váltott a polgármester úr. Ez a Fidesz sikere. Sok független polgármester van, akikkel a Fidesz csak így kiegyezik, mondjuk úgy, hogy megérkeznek, hogy látom, milyen szép óvodád van, és látom, nyertél rá EU-s pályázatot a felújítására, akkor ezt leszel szíves a mi cégünkkel megcsináltatni, vagy hát azt az EU-s pályázatot sajnos nem nyered meg. Csak miért állítasz ilyeneket? Bizonyítékok nélkül? Csak azért, mert már én is ismerek olyan embert, akiknek azt mondták. Igen, csak mert személyesen mesélte ez az ember. Csak azért, mert mindenki ismer legalább kettő olyan embert, akivel ezt megcsinálták. De mint hogyha azt mondanánk, hogy problémák vannak. Ez mi lenne, nem jönne meg? Nem tudom, hogy például sokat költ az állam plakátokra, amiben kommunikál a kormányzat. És akkor azt mondanák erre, hogy mi? Hol van erre a bizonyíték? Jó, mindegy, vádaskodni lehet csak. Örülök, hogy Menzel Tamásnak, akin ez a legfontosabb dolga úgy látszik, mint megválasztott képviselő, és hogy az adófizetőnk pénzéből gyakorlatilag őt ezért tartjuk el, hogy ezt a keresztet. Hát minden áron visszaépítse, ha kell, akkor a Nemzeti Parkot is lefokozzák mondjuk egy sima rétre. Hát, és Nemzeti Park, van belőle egy csomó. Ja, bár most minden még egy... Most... Természetvédelem, az jó, nem egy fontos... Jó kis Nemzeti Park volt, mert máskor nem arcoskodtak. Oda rakják a nagy színásra az aksi gyára. Meg azt hogyha a... lehet kereszt, és akkor most elvettük a Nemzeti Parkot, akkor most már ide épületne egy-két ház is, nem? Egy... Vadászház. Az jó, így jól modán, azt mondja, az ott jó lesz parknak, körülben fölépítjük a házakat, aztán értékesítjük tízszer annyira. És EU-s pénzből építjük fel. Vagy építek egy birtokot, egy vendégházat, nem veszik ki senki 5 évig, és az enyém lesz. Nem akarok ötleteket adni Tamásnak, mert... Én sajnálom azokat az embereket, Ádám. Én nem tudom, hogy miért kell fricskázni azokat az embereket, akiknek befutcsol a vállalkozása. Bárcsak olyanok lennének a vállalkozások, hogy nem rakok bele pénzt, de a végén befutcsol, úgyhogy kapok egy házat. Nyaralót. Hát ezek egy csónakázottóval! Ilyenek a piaci alapú vállalkozások, hogy így befutcsol, úgyhogy gazdagabb lesz egy nyaralóval. Igen, mit van mit tenni? Aztán egyszer csodálkoznak, hogy ki vannak rakva a piacgazdaság viszontagságének, és nem értik, mi történik. Rosszul vannak. Nem az van, hogy így keresed a embert, aki ugye vevő mondjuk a termékedre, hanem hol van a pályázat a nevemre írva? Nincsen. Pff, hát így nem lehet be azért dolgozni. Hát így nem lehet. Hol van... Mire alapítsam a következő KFT-t? Hát nyilván akkor alapítok KFT-t, amikor 2 nap múlva már adhatom le a pályázatot, és már tudom, hogy én fogok nyerni. Igen, amikor... Hát ne idegeljetek már. Hát milyen stresszes dolog így vevőket keresni meg minden, hát teljesen ki vagyok. Nézd be, a minisztériumban például a Menzel Tamás is dolgozik. Leülsz ott valami osztályvezetővel beszélgetni, hogy na, mi ez következő biznisz, lélegeztetőgép, jó, jó, hát akkor pont van erre egy cégem. Hát, igaz, Tamás. Hogy eddig én nem tudom, miket csinált. Sporteszközt árult, vagy... Jó, ezt hozzáírom a terror számodba. Most föl, azt mondja, nájj föl, most bemegyek az ügyfélkapuba, és hozzáírom a... Ne, azért most nem fogunk új kártét csinálni, tesóm. Itt hozzáadtam, tessék. Tudod, mi baszakodás? Igen. Síbérlés 2000 KFT-m, ez kurva jó lesz, hogy lélegeztetőgépeket szerezzem. Ülnek a kajádába, és így valamin át kéne folyatni ezt a sok lélegeztetőt. Valakinek nincs valami cég, ami valakinek csak van valami. Ja, a Bélának van, csak kiment a WC-re, de... Jó, az jó lesz. Sporteszköz, mindegy. Péksége van, remek. Még mindig van itt 100 milliárd. Valakinek nem kéne valami? Szerinted így megy? Jó helyen kell ebédelni. A Menzel Tamás jó helyen ebédel. Ő látja, hogy nincs nagy probléma ebben az országban. Igen, bazán. Ott csak, hogy osztogatják a milliárdokat, hát mi bajotok? Ülnek az emberek, így valaki bejön így ebédelni, tiszét valami haverjához, és akkor nincs céged, de van. Ja. Tessék, itt van 2 milliárd forint, egyet majd adj oda. De hogyha nincs céged, az se baj, azt mondod, holnapra lesz. Ja, nem kell mondani. Azt kéne egyszer megtudni, hogy milyen cégnévre akarnak a pályázatot kéne, és hamarabb megcsinálsz a céget. Mint, hogy ők bemennek. Jó, van az így. Egy zebegényi képviselő azt állítja, hogy a menesztett polgármester megszúrt egy oldóval. Hajnal 3-kor feleségem ébresztett, hogy vendégeink hívták a Szegfű utcából, hogy 29-es számú ház lángokban áll. Azonnal autóba ültem és átmentem a tőlünk kb. 5 percnyire lévő helyszínre, írta a képviselő. Azt láttam, hogy valaki ül az úton a tűzoltóautók reflektorának fényében. Azt hittem hirtelen, hogy a tűzből kimenekítettek ki valakit, de nem. Kiderült, hogy a polgármester az, aki egy fél literes eldobható pohárral maga mellett ült az esőben az aszfalton, tűz marad nézte. Nyári Péter szerint a polgármester azonnal sértegezni kezdte, amikor nem vett róla tudomást, követte, majd úgy döntött, hogy bemegy a leégett ház mellé, és onnan bámulja tovább az eseményeket, de innen a tűzoltók kicipelték és letették a földre. Ezután ismét sértegetni kezdte a képviselőt, aki végül elővette a telefonját és a fenti videót készítette az esetről, ami nincs itt! A következő pillanatban egy hirtelen mozdulattal felém nyújt, és megpróbált torkon ütni. Ekkor még azt hittem, hogy ütni akart, hátrébb mozdultam, így az ütés bal vállamat érte, kb. 5 centire a szívvonalától, írt a posztban. Én pedig meg voltam lepődve, ugyanis az ütés nem volt nagy, mégis sajog a vállam és az egész karom. Akkor vettem észre a vállamon terjedő vörös foltot. Először azt hittem, hogy a pohárban lévő italt öntötte rám, de miután a fájdalom nem múlt, a felső ruházatomat felhúzva ellenőriztem, hogy rendben van-e, és akkor vettem észre a szúrt sebet, melyből folyt a vén. Ez korrekt. A képviselő szerint kisoldóval szúrta meg a polgármester. Azt írta, hogy a rendőrök ezt a videó alapján tudták megállapítani. Parádi Katalin a mentősökre támadt, miközben bevitték Vácra. A sürgősségi váróban pedig szintén olyan dolgok történtek, ami miatt őt le kellett kötözni, és egy rendőrt állítottak az ágya mellé. Ez kemény. Vannak állapotok. Vidék. Hát igen, itt a polgármester is ilyen. Ő volt a legalkalmasabb, akit meg tudtak választani maguk közül. És akkor most mi történt? Elértük telefonon Parádi Katalint, aki azt mondta, hogy a tűzesetről magáról nem mondhat semmit, viszont arról beszélt, hogy mi történt, miután elvitt a mentő. Úgy gondolja, hogy egy koncepciós eljárás zajlik ellene, amikor ugyanis megnyerte a polgármesteri választást, azt mondták, hogy nem fog 8 órában polgármesteri hivatalban tartózkodni, mert fiával gyodon van. Ami lehetővé teszi számára, hogy 8-ból 4 órát otthonról dolgozzon. A jegyző azonban azt mondta, hogy jelenléti ívet kell vezetni, ezért kikért a körzethez tartozó többi polgármester jelenléti ívét, úgy gondolja, hogy ezeket a dokumentumokat meghamisították. Na jó, most már kezdem nem érteni, mi történik sokkal. Én se. Azt mondta, hogy a tűzeset éjszakáján, ugyan a Facebookon is leírta, fogyasztott némi alkoholt, a méltatlansági eljárás okozta stressz miatt, majd amikor a tűzről tudomást szerzett, szanaxot vett be. Szerintem újra fogják választani kétharmaddal. Azért még a tűzről sem nagyon tudunk semmit, de azért ez minden esetre egy érdekes szájt, nem? Hogy így elképzelhet, hogy a önkormányzati képviselők, polgármesterek. Én mit képzelem a vidéket? Tűzelőt. Ez egy átlag szemben. Már múlt is nagyon sokan megsértődtek, hogy beszélek a vidékekre. Ez most már a konstans, úgyhogy most már mindegy részben meg fogom őket sérteni. De lássuk, hogy milyen egy átlag nap Újlipótvárosban. Kromofággal rongáltak meg több tucat szabálytalanul parkoló autót. Megjött a kromofágos ember. Az autókon 100-400 ezer forintnyi kár keletkezett. Amúgy a kromofág az tényleg szar, az elvileg ugye lemarja a festéket. Ez már előre megtervezett volt akkor. Kern Andrásnak felhívnánk a figyelmét, hogy akkor ő... Vigyázni kell, ha más nem emiatt, mert vannak ezek a gonosz emberek, akik matricát ragasztanak, hogy... Vagy kromofágoznak, nem tudom melyik a rosszabb, ez vagy a fényképezés. De ez tényleg olyan, mint valamilyen gonosz szuperhős, aki így járja az éjszakákat. A kromofágos ember. A kromofágos ember. Nyilván nem szép, amit csinál. Egy önbíráskodó. Mint a Dexter. Mint a Batman. Igen. Vannak ilyen gadgetjei, például kromofág. Így fönt van a panelek tetején, a nézében ott áll, és akkor így nézi a kocsikat, és akkor amikor meglátod, így leszáll. És akkor oda megy is egy ilyen kis permetezővel, amivel ott a növényeket permeteted, így össze kromofágoz. És utána meg így... Ja, igen. Annyira azért nem fogom megsajnálni a tilosban parkoló embereket, de nyilván így rongálni sem szép, szerintem a matrica az még jó. Igen, ez egy kicsit túlzás. Főleg, hogy amúgy nem tudod, hogy ezek lehet csak valaki tényleg először azért állt úgy, mert muszáj volt neki, a fasz tudja. Igen, nem egy Kern Andrások, de aztán lehet amúgy olyan bunkon is állni, hogy azt látod, hogy ezt nem lehet véletlen. Akkor sem hiszem, hogy szét kell rongálni, de hogy mondjuk ha valaki már 11 ére áll föl, mondjuk múlt kis volt, jöttem ki a boltba, és az is érdekes, így elmondom, de jó, oda parkolt ezért a BMW és a rokkant parkolóra, és így kiszállt belőle egy ilyen korunkbeli fiatal egészséges ember, bement. Megnéztem amúgy kifele, és ott volt a mozgáskorlátozott matrica, vagy mi az volt, de nehéz volt komolyan vennem egy kicsit. Ez jár a BMW-hez? hogy hogy van ez? Mert nagyon furcsa ilyeneket látni, vagy hogy mi alapján kapod meg, hogy ilyen könnyű megkapni, vagy tényleg olyan fontos egyes embereknek, hogy még legyen plusz egy parkoló, ahova parkoltok, hogy azért képes ezt valahogy elintézni, hogy megkapja, nem értem. Szerintem az utóbbi, nem sikerült hirtelen rákeresnem, de nagyon érdekes, hogy hány van kiadva ilyenből. Amikor legutóbb hallottam, akkor nagyságrendileg több 100 000 volt, amit hallottam. Most ennek majd utána fogunk nézni. Valószínűleg... Bírálni, hogy ez tényleg arra van ez, hogy akinek tényleg valami mozgássérült, neki tényleg segít, rokkant, de az, hogy mindenkinek kiadod, és mindenki elfoglalhatja ezt a helyet, akkor igazából nem is segítesz már mozgássérülteken. Vagy ezt arra csináltak, hogy igen, a rokkantak, meg a kivételezetteknek lehet oda parkolni. Hát igen, ez az új-zélandi rendszer mellé jár, nagyon nagy BNB mellé. De hogy ez nem jogilag, hanem csak ez az empirikus evidencia. A Rocky kártya még gerinc ferdülésre is jár. Én nem tudom, én azt... Ezért nem jár? Laktózérzékenységre, és akkor csak és... Hát nekem papírom van róla, hogy fogyatékkal élek. Az fogyaték? Fogyatéknak van leírva, igen. Kérem a Rocky kártyát, és a MOL Bubit majd oda parkolom a Rockyba. Orbán Viktor megállapított egy dolgot. Különbség van a között, hogy valakinek van gyereke, vagy nincs gyereke. Amúgy eddig igaza van. Igen, van különbség, hogy van például az, hogy van egy gyereke. Az például egy lényegi különbség ebben a tekintetben, igen. Akinek nincs gyereke, egy saját személyes ügyként gondol a migrációra. Szeretne ő olyan országban élni, ahol migránsok is vannak, de akinek van gyereke, és mi vagyunk többen, azt hiszem, mi azon gondolkodunk, hogy milyen országot hagyunk a gyerekeinkre. Hát, Orbán Viktor... Szerintem olyan feltételezésekbe bocsátkozott, aminek... Olyan logikai ugrást csinált, hogy valószínűleg ő is kapja világrekordot kapott. Szóval akinek nincs gyereke, hagy elemezem ezt, az egy személyes ügyként gondol a migrációra. Szerintem arra gondol, ezt nem szabad kiforgatni, hogy akinek nincs gyereke, az csak magára gondol ebben az ügyben. Ugye? Nem azt mondja, hogy migránsok is költözzenek. Szóval ezt így is lehet érteni. Hogy érted? Hát, hogy azt mondja, hogy akinek nincs gyereke, az a migrációra csak úgy gondol, hogy neki jó vagy rossz. De ő, mint a gyerekes ember, ő arra gondolja, hogy gyerekének jó lesz. Végül is ez az, amit mond. És ebben lehetne igaza. De attól még akinek nincs gyereke, nem, lehet, hogy később akar. Igen, meg hogyha... Meg attól még gondolhat más emberekre. Hát Ádám, úgy tűnik, minden 18 éven alul nincsen gyereke. És az, hogy, hogy ők vannak többen... Akiknek van családja. De mondjuk egy bizonyos korosztályban, lehet, hogy 30-asok között már nem. Vagy 20-asok között nem, de nyilván... Vagy a 10 évesek között. Ott meg különösen. Orbán azt mondja, hogy akinek nincs gyereke, az egy önző geci, de ő, akinek van gyereke, gondol arra, hogy milyen országot hagy a gyerekeire, és hát tesz is érte, hogy ráhagyja az egész országot a gyerekeire amúgy. De nem biztos, hogy erre gondol. Én amúgy azt gondolom, úgyhogy nekem nincs gyerekem. Az egy önző geci vagy, azt jelenti. Ennyi erővel migránsokat is telepíthetnél ide. Én mégis úgy érzem, hogy képes vagyok fölfogni ezt a negyedik dimenziót, ami az időnek a dimenziója. Van egy elképzelésem, hogy milyen ország lenne szerintem jó. 50 év múlva, hogyha Magyarország lenne. Igen, minden a drag queen-ek tanítanának. Nem, azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha például a családoknak jó lenne benne. És én is azt gondolom, hogy feltétlenül afganisztáni, pakisztáni, indonéz emberekkel kéne föltölteni az országot, mert én nem tudom, lehet, hogy maradi vagyok, én nem ebben nőttem föl, és szerintem ők, akik ide költöznek, én is azt gondolom, hogy nem ugyanúgy fognak azokra az értékekre tekinteni, amikkel mi felnőttünk. Én nekem személy szerint, és most nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, de én azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha itt felnővő olyan emberek élnének itt, akik itt is képzelik el hosszú távon az életüket, mondjuk a gyerekeiket is itt szeretnék felnevelni, nem csak egy állomásként tekintenének rá, hogy nem tudom, következő évtizedben hogyan tudnak átszökni egy másik fejlettebb országba. Kicsit meg is voltam sértve itt Orbán Viktor által, úgy éreztem, hogy ez nem korrekt. De gondolom, Ádám, sértegetett bazzeg. Jó, az is igaz. Lehet, hogy ő is meg se jó. Bocs, Orbán. Bocs. Orbán heti összefoglalókat tart. 6 lövetű. Vagy ez havi összefoglaló? Úgy tűnik, hogy igen, október. Oda-vissza 2-1, vezetjük a csoportot, a CK lassan világklasszis, és nehezebb bejutni a válogatott meccseire, mint egy Azaria koncertre. Micsoda name drop? Attila elérte a maximumot, amit az életben lehet, hogy Orbán Viktor name droppolja. Nem, hogy igaz, hogy nehezebb bejutni? Hasonlóan nehéz. Nagyjából 110 000-en akartak jegyet venni a rendkívül hangzatos Montenegró Magyarország mérkőzésre. Nekem se sikerült megvenni a jegyeket, pedig nem nekem kell, én ott teszek, ajándékba akartam venni. Miattatok nem sikerült. Kösz! Szőlősi Györgynek lett igaza, nagyobb stadiont kellett volna tervezni és építeni. Ennyi pénzből ki is jött volna. De mondjuk, hogy a tetején futópálya is lesz. De, és azt akkor még 120 milliárdba került volna, leszették a tetejéről a futópályát, és így azt mondták, hogy így viszont 180. Hát, mennyit sporoltunk van egy futópályában? 180 milliárd volt? Abba ki jött volna egy nagyobb, nem? Hát egy másik országban igen. Nálunk nem. Nálunk jó, sajnos ez, az, ez a... Ír már a Dák Danira, hogy izé, hát, ha tudnak egy jegyet a Páholyba. Nem akarok, hogy csak végigbeszélgetni. Győzik, az Fradira tud. Nem biztos, hogy ide. Menő sapkát kaptam Amerikától. Az Egyesült Államok 45. elnökétől, és abban reménykedem, hogy ő egyben az Egyesült Államok 47. elnöke is lesz. Hát ez óriási hír. Ehhez kapcsolódva, mióta ez az Orbán ugye letette a hitét a öreg Trump mellett, azóta sokszor azért Trump előhozza ezt a beszédekben, hogy hát őt az Orbán is támogatja ki, nagyon-nagyon erős európai, nagyon-nagyon erős vezető. Mindig szidjuk a Bident, hogy már nincs a helyzet magaslatán. Hát azért Trumpnak is vannak itt gondjai, hogyha nevekről van szó. Na nézzük. Mi a hiba? You don't mind if I go off teleprompter like a lot, do you? Ja, azt mondja, most nem a... Súgógépről fog olvasni. Hát meg fog látszani, majd mindjárt meglátjuk. The head of Hungary, a very tough, strong guy. Tough, strong guy. Hát, amúgy biztos nehéz lenne verekedni vele. Van egy súlypontja, ez biztos. Beleviszi az egész testet, meglódul azért, biztos elég keményet tud ütni. Meg hát Street Fighter. Orbán, did anybody ever hear? Probably, you know, sokan nem. Very powerful within his country and outside of his country. Hát szám, hogy a országon belül tényleg erős. Very powerful. De hogy a országon kívül nem tudom ki szerint. Hát figyelj, befolyásolja a szlovák, a lengyel, a szlovén, a cseh választásokat, a horvát olajcéget bekebelezve utána ott van, nem tudom. Jó, van, akkor az is igaz. Problémát okoztak. Hát nyilván így jobban. Régiós hatalom leszünk lassan. He didn't allow millions of people to invade his country. He allowed nobody to invade. Zero. He had nobody. Hát ez a zero az. Az az 500 ezer, aki keresztül masírozott. És aztán akit meg fog most betelepíteni. Hát ezt is már maximalizálták, de azok, akik folyamatosan ömlenek keresztül rajtunk, mert ugye boldog-boldogtalan átjön, ezt elfelejt erről néha beszámolni a holdudvari média, de igen, nincsen tökéletesen rendben a határzár. So he doesn't have crime and he doesn't have the problems that they're having in other countries. Ja, hát crime az itt nincs. Hogy lehet amerikának ilyen hülyeségeket mondani? Hát ott nincs bűnözés. Amerikához képest nincs. Mármint erőszakos bűnözés. Meg törvényes a lopás is, úgyhogy nincs. Yeah, we're interviewing him 2 weeks ago and they said, what would you advise? Az a izé, nem? Tucker Carlson. Igen. Nem két hét, de... Na, mi? Okay. Ez a legjobb. What would you advise President Obama? President Obama. President Obama. President Obama. Na, mi a hiba? Észrevettétek? Amúgy ez sokat elmond, hogy mennyire más headspace-ben van a Trump. Hogy azt hiszi, hogy az Obama az elnök. Hát igen, basz. Jézus Krisztusom. Nem is Obama ellen indult, hát bazeg, már utána jött. Obamát kellett szidnia, hogy de addigra Obama már nem is lehetett. Hát a Hillary igen, ellen indult. A Hillary meg gondolom, az feltételezték, hogy akkor a Hillary meg folytatná az Obamának a politikáját, és ezzel tönkretenni az országot. Majd megmagyarázzák amúgy, hogy direkt mondta így, mert ő irányítja a háttérből, tudod. Igen. Jól kell érteni talán. Az, hogy ilyen tudatlan vagy Ádám, ott is van. Ez nem a Trump hibája. Azért maradjunk annyiban. De biztos van olyan, még nem ezt kérdezték. Szóval akkor nem ezt mondtam, mert igazából nem ezt kérdezték, a Bidenről kérdezték az Orbánt, és nem. Ő azt idézi. Jó, de nem nézte meg lehet az interjú. Valószínűleg nem, csak ezt a részét. Azért ez Obama, ez nagyon rég nem. Nem, gyakorlatilag... Igen, de amúgy én is... Nagyon-nagyon rég nem volt Obama. Orbán meggyesizne egye. Na, a harmadik Orbán hír. Nobedi. Karikó Katalin, Kisújszállás és Mór, onnan eljutni a világ tetejére, az igen, ráadásul Karikó Katalin, az első magyar női Nobel-díjasunk, hatalmas büszkeség, két ember, akinek a nevére nem csak mi, hanem még az unokáink is emlékezni fognak, mert beírták magukat a magyarok történelmének könyvébe. Így paradizálják mindig Orbánt, hogy így essen fejével, de most különösen. Ez nagyon adom, van egy stílusan. A nemzeti konzultáció nem egy TikTokos műfaj, de fontos, különösen most. Zenem egy hozzá van. Ez nem egy TikTokos műfaj. TikTokos videóknak egy csomószor, még azoknak is több értelme van, de... A táncolósoknak. Bármelyiknek. Hogy a világ a veszélyek korszakába lépett, háborúk, egyre agresszívabb migránsok, terrortámadások, nehéz kérdések, kell a nemzeti egység, a nemzeti konzultáció ehhez ad segítséget, mindenki kérem, olvass el, vegye kézbe, töltse ki, segítsen létrehozni egy magyar nemzeti egységet. Amit aztán minden használsz. Még van két levelet. Brüsszel, Peking, Georgia, Granada, mindenhol ugyanattól a bajtól fő az emberek feje. Meddig tart a háború, mikor lesz béke? Béke vagy háború? Ez foglalkoztatja a világot, nekünk békére van szükségünk, és mindent meg is kell tennünk azért, hogy minél hamarabb béke legyen. Ez... Jó, hát ezt felmondja, amit kell, de most ez fia, olyan szinten élik a TikTokra, hogy üres süketelés. Béke kell, hogy legyen, oké. Okay. Érdekes, hogy a Oroszországról nincs szó itt, amikor béke. Á, azon nincs mit tenni. Falusi csók az jól ment, a városi csók elakadt. Már... Elakadt. Csók. Volt elég vonzó, újat kellett kitalálni. Nem volt elég vonzó, vagy csak megszüntették. Úgy nehéz vonzónak lenni, nem megszűnik, nem? Erre vissza fogunk térni, mert ez szerintem is egy érdekes téma, hogy vajon mi történt itt pontosan, mert én sokkal inkább úgy tűnt a dolog, hogy le kellett lőni, mert hogy nincsen rá lóvé, mint ahogy erre csökkentés. Nem, nem használta senki. Az volt a baj. Hónapokig dolgoztak a munkatársaink, amíg megtaláltuk a megoldást. Van egy jó javaslatunk. Novemberben jönnek a részletek, aki gyermeket akar vállalni és saját otthont, az januártól már igényelheti is ezt a támogatási formát. Hajrá, magyar fiatalok! Hát jó. Hát jó. De ez a falusi csok sem lehet minden faluban, szóval... Ja, csak 5000 fő alatti? Hát nem, úgy nem, még az sem. Ha nem van egy lista? Szerintem igen. Mert vannak olyan 5000 fő alatti helyek, ahol nem lehet a csokot, vagy... Ja, de jó. Vannak 5000 fő alatti városok amúgy. Na jó, majd visszatérünk, hogy hogyan van ez pontosan. Jó, van ez így. Van itt egy újpesti önkormányzati képviselő, akit meg akartak kérdezni arról, hogy mit gondol a Győzikéről, hogy a Fradinál ott van. Én magam is ott voltam ezen a mérkőzésen, viszonylag testközelből láthattam ezt a cirkuszt, amit Győzike a mérkőzésen előadott. Nyilvánvalóan ő egy politikai megrendelést teljesít, amikor ezt előadja. Ez egy politikai termék, ez egy politikai megrendelés, amit a Ferencváros vezetői, illetve a Fidesznek a vezetői kitaláltak számára. Másrészt pedig arra használják fel őt, hogy a magyar stadionokat, illetve a magyar lelátók világát elcigányosítsák. Van itt egy kis rasszista vonulata is ennek. Én nem várt szó bekerül. Az elcigányosítás. A szurkolói tudunk a dolognak beszélni, hát mint Újpest és Fradi. A Győzike esetében talán ennek semmiféle relevanciája nincsen, hiszen neki semmi köze nem volt soha a magyar labdarúgáshoz, illetve a szurkolók világához. Mint mondtam, ez egy politikai termék, őt kitalálták, ő nem magától ment ki a Ferencváros mérkőzésére, mint ahogy nem magától megy ki a békemenetre se, de miért forgatja a szemet, asszonyom? Mert nem arra tud nekem választ adni, amit kérdezek. Hát megpróbáltam pedig, legjobb tudásom szerint próbálok önnek válaszolni. Köszönjük szépen az interjút. Köszönöm szépen, tehát én nyilván mint viszont politikus. Viszont ebben nem tudok, tehát ezt tehát én politikus, illetve politológus vagyok. Hogy abban a videóban, amiben én szerepelek, az kikerüljön majd is. De hát most én nyilvános közszereplést is végzek akkor, amikor önöknek interjút adok. Értem, tehát... de ebben viszont ebben a videóban én szerepelek, hogy de hát ön is közszereplő szerintem. Nem, én nem minőség közszereplőnek, úgyhogy szeretném. Szerintem, amikor egy ember arra hivatkozik, hogy ő politológus. Én az a gond, hogy én azt szoktam érezni, hogy tényleg ezt a nívót üti meg vele. Hogy azt mondja, hogy ez a nő itt most közszereplő. Ez a nő nem közszereplő. Nem tudom. Még az is lehet, hogy valahogy le tudja vezetni. Szerintem nem közszereplő az a nő. Ettől függetlenül viszont joga volt ezt a felvételt kitenni, mert hát egy közterületen vannak, nem? Ott felveszel valakit, az hát, fölteheted. Nem tudom, hogy fölteheted-e, hogy hogy van ez hát, pontosan. Hogy csak úgy nem lehet szerintem mindenkit föltenni, de érthető az, hogy valaki fölveszed interjúját, hogy amikor majd olyat vágnak belőle, ami lehet, hogy nem szeretne hallani, akkor legyen bizonyíték, hogy amit mondottál. Igen, ez jó. És aztán nyilván, amikor elkezdik, hogy hát, hogy nem ezt akarták hallani, akkor ez mégse jó, az is egy érdekes dolog. Na igen, de itt ezek után az történt, hogy ez az ex-jobbikos csávó, ez üldözni kezdte ezt a nőt. Adja ide, beszélek a kollégájával, vagy a főnökével. Aki hát eléggé kikészült rajta. De most tényleg elkezdett sírni. TV2-s riporter elkezd sírni. Ez kamer? Úristen. Mi? Elkezdett sírni azért, mert cenzúrázni akarta a riporter anyát. És még magának áll följebb. Hát hogy gondolja? Ja, azt hitte, hogy forgat egy bulváranyagot? Na jó, szóval tényleg nem szép dolog megrígatni egy nőt, de hát ő meg valóban, tehát a TV2-s riporter, aki kiment egy politikai anyagot forgatni, propaganda, vagy nem tudom, hát gyakorlatilag szerintem ez a munkakörrel ez de most az, hogy valaki, belejár. Én értem, szerintem se szép, de az, hogy most valaki sír, az nem egy érv. Azt kell nézni, hogy hogy viselkedett a csávó, és hogyha lehet, hogy nem szépen viselkedett, de mindenért lehet sírni. Attól, hogy elkezdesz sírni, még nem lesz igazad. Hát igen, ezt már látjuk az irodában mióta. A nőknél az az ultimate érv, hogy na jó, akkor sírok, és akkor most már mindenképp igazam van, és rosszul érezheted magad. Na mindegy, hát nem tetszett neki a válasz, és hát akkor ezt le is lőtte az interjút. Most ez azért személyes preferencia, de nekem nem is volt túl szimpatikus, ahogy nem nagyon volt ő is a tekintettel a másik emberre, úgyhogy sírhatott volna ez az ex-jobbikos csávó is. Viszont mi volt ennek az eredménye? Ez a Szabó Balázs egy régi jobbikos, akit a Jobbik kidobott, amikor elment a Közép-afrikai köztársaságba orosz megrendelésre választásokat ellenőrizni, ahol hát kétes szabadságú választásokat folytattak le, mindenféle orosz ügynökök felügyelték ezeket a választásokat, és adták a nevüket hozzá, hogy ez legitim volt. Úgyhogy Szabó Balázs tehát egy orosz ügynök, egyszer. Másodszor pedig garázdaságért megvádolt, és ha jól tudom, talán el is ítélt ember. Valami külföldi, fekete bőrű embereket összevertek a haverjaikkal Újpest utcáin. Ez az az ember. És mindenről mit ír a Nyugati Fény, Gyurcsány Ferenc propaganda lapja, a DK-s Origó. Teljes összeomlás, sírva menekül a TV2 propagandistája, miután az interjú alany beolvasott neki. És hát itt nem emléket neki ilyeneket. Úgy tűnik, hogy egy rasszista orosz kém a DK médiájának, ő a jó oldal. Hát jó igen, oldal. Az, úgy játszik, az ellenségem ellensége a barátom. Akkor is, hogyha egy rasszista orosz kém. Meg lehet vizsgálni attól még ezt ettől függetlenül, hogy ott mi történt abban a 10 percben, de nyilván, hogyha a TV2 összes bűnét számon kérjük ezen a riporternőn, akkor beszélhetünk ennek az embernek a múltjáról is. Szerintem ez egy érdekes kontextus. Főleg amiatt, hogy ez a Nyugati Fény lehoz. Szerintem ez a legfontosabb benne, hogy mennyire kiütközik, hogy micsoda elvek feszülnek egymásnak. A DK-nak az elvei, ugye azok, hogy például rasszista orosz kémek, azok kevésbé rosszak, mint a propaganda. Nagyon érdekes lehet, hogy a mai Jobbikban hány ilyen orosz kém bújik még meg erre. Mindenki gondoljon, amikor rájuk szavazna, hogy nem egy orosz kém bukott már ki onnan. Nem tudom, kinézte meg a 444-nek az új videóját, amit már ajánlottunk. Én már majdnem a végére értem, de sajnos elég sűrű volt a hétvég, de én már most majdnem lekapartam az arcomat. És ez egy olyan videó, amit szerintem nagyon fontos, hogy minél többen megnézzenek, mert jól össze lett foglalva, meg tök jó, hogy megszólnak az emberek, jól össze lett vágva. Szóval a 444-et lehet kritizálni, szoktam is egy csomószor, de a videóik azok általában azért magasabb színvonalok, mint a cikkjeik egy csomószor. Ez különösen jól sikerült, és ez különösen szomorú. Aki néz minket, azoknak a nagy részét valószínűleg érdekelni fogja, hogy miről mesélnek itt nekünk a szereplők. Érdekes összefüggéseit tárja fel a rendszernek, és érdekes arcát mutatja meg. Voltak olyan dolgok, amik nekem is teljesen kimaradtak. Hogyha ezt megnézed, és értelmezed, hogy mik történtek, akkor talán egy kicsit jobban át fogod érezni, hogy miért is érzed nyomasztónak ezt a rendszert, hogyha nyomasztónak érzed. Hogyha úgy érzed, hogy ez a legnagyobb szabadság a világon, amiben élni lehet, akkor valószínűleg amúgy sem minket néz. De akkor is érdemes esetleg megnézni és meglátni, hogy másoknak milyen ebben az országban élni. Olyan embereknek, akik esetleg igazságtalanságok ellen felszólalnak, talán nem a legjobban, talán nem a legvédhetőbben, de mégis jó szándékkal, nem pedig a Gyurcsány zsebéből. Ezt mondtad, amikor mindig pofázunk ezekről, és akkor aki nincs ebben annyira benne, meg ez a nagyjából, hogy mit csinálunk, ismerős, távol ismerős rokon, az néha megkérdezi, hogy de nem féltek, hogy ezeket mondjátok, hogy mi lesz, és így, na mi lenne? Azt csinálunk, amit akarunk. De közben ez alapján amúgy azért nem olyan magától értetődő ez. Én is ezen gondolkodtam már nem, és arra jutottam, hogy tudod, mi a közös ezekbe az emberekbe, hogy nem volt igazából nyilvánosságuk. És ezt is mondja az egyik érintett a végén, hogy kinek mit mondott volna. Menjen be az ATV-be, kopogtasson, hogy ő szeretne erről beszélni, hogy milyen igazságtalanság érte. És a Vona Gábornak, a Juhász Péter. Juhász Péternek. Nekik megvolt a nyilvánosságuk, ahol elmondhatják a saját dolgaikat, de már egy milyen Blankának, meg a Pankotai Lilinek. Nyilván azért más egy nyilvánosság a vonának is, mint egy propagandagépezet, aminek része a rádió, a tévé, mindenféle helyi lapok. Szóval ez egyszerűen akkora médiagépezet, ami ellen hiába van nyilvánosságod, érted, kvázi nyilvánosságod, mint a Juhász Péternek, azért az nem elég semmire, hogy eljusson a cáfola. Hát jó, mondjuk a Juhász Péternek pont szerintem egy sikersztori ez az egész, mert többször mondta, hogy volt, hogy ebből mentek nyaralni, meg ebből éltek egy ideig, hogy nyerték a pereket. Mert egész egyszerűen ugye mindegyiknek a végén megnyerik, kifizetik nekik a sérelemdíjat, és akkor ez ilyen 1-2 millió forintok, és ezekből van sok száz lehet potenciálisan, vagy 1000. De erre meg ugye az MZP-nek a felesége mondta, hogy ő neki meg ez nem adott semmit, mert ő neki a munkáját cseszte eszét, már nem tudja úgy végezni, mint az előtt, mert fél ettől a stigmától, hogy ő lesz akkor ugye a gyerekgyilkos bába. Viszont szerintem én mindenkinek ajánlom, hogy nézze végig a filmet, akármilyen nyomasztó, mert szerintem a vége azért mégis egy kicsi feloldása ennek az egész nyomasztásnak, mégpedig az, hogy mindenki azt mondja konklúzióként, hogy érdemes ellenállni ennek. Hogyha megpróbálnak elletetleníteni, akkor igenis azt kell mondani, hogy bepereled őket, föl kell állni, mondani kell, keresni az olyan platformokat, az olyan embereket, akik szerint ez ugyancsak probléma, és rámutatni, meg rávilágítani ezekre a dolgokra. Most, hogyha ez nem történt volna meg, ez a sok igazságtalanság ezekkel az emberekkel, akkor most nem tudnánk erről beszélni. Vagy érted, hogyha ők nem álltak volna föl, nem, hogyha nem történt volna meg, az lenne a legjobb. Most itt beszéltünk, hogy kiket támadtak. Egyfő az volt nekem sokkoló, hogy így mennyire durván össze van ez hangolva már, hogy embereket kicsináljanak. Csőbehúzás. Mennyire... Igen. Az a legkeményen. Mennyire minden alapot, minden igazság alapot nélkülöző. Szóval ez egyszerűen fantasztikus, hogy tudod, azt szokták mondani, ez a mondásra épít egy csomó szín, hogy nem zörög a haraszt, vagy mit szokták? Ha nem szarik a paraszt. Szóval az, hogy az átlag ember azt mondja, hogy jó, nem hiszi el, de azért valami alapja biztos van. Hát csak nem mondaná a Teribnek. És egyáltalán nincs semmi egy csomó hogy a vona Gábor meleg, ha nem lenne meleg a vona Gábor. Erre építenek erre a közfelfogásra, hogy biztos van valami alapja, hogyha ennyire mondja mindenki. Amúgy erről külön ezek a szakértők, akik utána alátámasztják a Deák Danitól kezdve az összeség, erről majd egy külön izélyt meg. Érdekes, hogy nem csak azokat veszik célpontba, akik mondjuk politikusok, hanem ugye a Krekó Pétert, akit mindkét könyvét olvastam, és én kifejezetten kedvelek, mert ő nagy szakértője az álhíreknek, meg a áltudományoknak. Őt is hogyan meghurcoltak, de hogy még itt sem állnak meg, hanem konkrétan többször végigvitték ezt az egészet fiatal, tizenéves lányokon. Az elképesztő, hogy én nem gondolom, hogy 18 évesen ez normális ilyeneket átélni. Én a 18 éves fejjel egy propagandagépezet engem bedarált volna. Én azt nem tudom, az azért nagyon kemény. Most is nehéz, felnőtt emberként is, de 18 évesen nem ez, amiben föl kéne nőni. És amiről beszélnek, még annál is ugye keményebb dolgok történtek, mert a Blankának meg volt valami, hogy befényképeztek a szoknyára rá, és azt lehozta a pesti srácok. A keresztény pesti srácok ilyen cikkeket hoz le, 18 éves lányok. És micsoda kurva, mert hogy valaki befényképezett a szoknyája. Ezt a szarvas Szilveszter, aki azóta a Patriótán, azóta is ugyanúgy így mondja a hülye fejéből, hogy Gyurcsány Ferenc. Fölrobban a feje. És amúgy te bocsánatot kért érte, de hogy jut eszébe, hogy egyáltalán megcsinálja? Katasztrófa. És én nem érzem azt, hogy ő feltétlenül megfordult volna ugye a damaszkuszi úton. Nem úgy tűnik. Viszont azt is érdemesnek tartom itt kiemelni, hogy minden olyan ember, aki az MTV-nál, a TV2-nél, a pesti srácoknál, tudom is én hol ebbe a propaganda gépezet valamelyik részénél dolgozik, az gondolkozzon el ezen, hogyha megnézi ezt a filmet, hogy tényleg ez a helyes út? Mekkora kognitív diszonancia kell, hogy ezt megnézd, és megmagyaráz magadnak, hogy ez jó. Nem is, hogy jó, hogy egyfelől, hogy ez mind hazugság, nyilván nem, de hogy ezek az emberek hogy tudnak tükörbe nézni, akik ennek a gépezet, és ezért van az, hogy itt sírt ez a TV2-s csaj, és nem tudtam annyira sajnálni. Mert ő nem úgy került a TV2-hez, hogy jaj, mert ott vagyok évekötés propaganda gépezet lett, jaj, hova menjek? Ő már tudta, amikor bement, ha meg nem tudta, akkor attól, hogy valamire nem tudsz, ez nem indok. Szóval ez nehéz sajnálni valakit, aki tudatosan ezt a gusztustalanságot arcát adja hozzá. Én, mint aki az Orbán kormány alatt kormánytisztviselőként dolgoztam. Az én más, hogy kormánytisztviselő vagy, mert nem tudom, fákat vágtak ki, hogy Ne. Kormánytisztviselő és kormánytisztviselő között is van különbség, én ezt aláírom. De attól még... De nem amikor, a propaganda anyagokat forgatod. De amikor kijött a tűzifa rendelet, akkor azért nálunk is emlékszem, hogy volt felhördülés, meg meghallottuk, hogy a médiában hogyan jön, mindenki erről cikkezett, hogy milyen iszét természetvédelmi területeken fognak kiirtani erdőket. És furcsa volt ebben, hát nem tudom, amennyire én részt vettem ebben, nem rajtam ment keresztül, meg mit tudom én, de láttam, hogy van egy népharag, és nem tudom, én nem tudok ugyanúgy haragudni erre a TV2 szerencsésre. Nem azt mondtam, hogy... Jó, azt nem, mondtam, azt mondom, hogy én tudom sajnálni. Nyilván amúgy ez a nő, van annyi esze valószínűleg, ha ezt meg tudja csinálni, hogy tudna valami mást is csinálni. Úgyhogy igen, ebben igazad van. Meg nem, de... nem az van, hogy egy technikus, hanem tudta, hogy milyen propagandát kell gyártania. Igen. Nem lehet örökre felmenteni minden részét az egésznek, mert az sok kis részből áll össze az egész. Nem igen, lehet mindenkit felmenteni, hogy akkor mindenről csak a Habony meg az Orbán, de miközben a 99% azok, akik ezt elvtelenül kiszolgálják. És akkor mindig felmentünk mindenkit. Igen, és az is igaz, hogy emlékszem, hogy volt olyan munkatársam, akivel nagyjából együtt indultunk el a Csinovnyik úton, és nagyjából ugyanazt gondoltuk a rendszerről, láttuk a hibáit, meg a problémáit, mind kéne javítani, és 3 év múlva, vagy 4 év múlva, hát ő már szépen belesimult, és már osztályvezető volt, és megkaptuk tőle azt, hogy hát igen, hát talán nem így kéne hozzáállni a dolgokhoz. Úgyhogy vannak emberek, akiknek fontosabb az előrejutás, mint az elveik, és könnyen meg lehet, hogy ez a hölgy is ilyen. De nem a hölgyről beszélek, ezt hagyjuk. Jó, mindegy, csak... Ne erre hagyjezzük ki, mert ez nem erről szól ez a videó. Jó, nem, én csak arra akartam kiukadni, hogy igen, egyetértek veled, nem lehet kimenteni mindenkit mindig minden ilyen szaralól. Úgyis mindenki pontosan tudja magáról, meg a munkatársairól, hogy ki az, akikről beszélünk. De... Csak az, hogy viszont aki ezekben tudatosan részt vesz, és valamivel megmagyarázza, hogy ő csak ezt csinál, ő csak azt. Megnézed ezt a videót, és hogy ebbe részt vállalok, kisebb-nagyobb szerepet, de valamilyen szerepet, az hogy tud a tükörbe nézni, és megmagyarázni magának, hogy ez fontos. Mert még megmagyarázzák, hogy jaj, jön a Gyurcsány, és betelepítenem migránsokat, de komolyan ez az út, ez hogy szokták mondani ezt, hogy a cél szentesíti az eszköz, de egyfelől mi a cél? Gyakorlatilag a cél az, hogy ne legyen a B, ami igazából azért ne legyen, mert a 99% hazugság, amit állítunk a B-ről is. Szóval igazából itt minden az eszköz, és a cél az, hogy hatalom, pénz. Hatalom. Ennyi a cél. Csak akik kiszolgáljátok esetleg ezt, valójában ti is át vagytok ebben baszva. Mert egy olyan országban, amit mi vizionálunk, vagy amiről beszélünk, hogy milyen lehetne ez az ország, abban ugyanezt megkapnátok. Csak nem lenne mindenki kisemmizve. Mert fölöttetek ebbe a piramis játékba, ami ez a hatalmi hierarchia, ami a Fideszben van mondjuk, meg valószínűleg a DK-ban is mindegy, az erről szól, hogy legfelül óriásit rabolnak. És mindenki megkapja a maga kis részét, aki beáll ebbe a rendszerbe. Hát egyre kevesebbe. Nem vagyok benne biztos, hogy ez, legalábbis én nekem nem érne ennyit, hogy bemehessek a Sziget VIP-be, és ezért ennek az az ára, hogy nem, 1 millió ember meg éhezzen mondjuk az ország. De nem csak ez az ára, be lehet menni, hogyha ez a célod máshogy is. De azt mondom, hogy valószínűleg a Trombitás Kristóf egy tökéletes országban eljutott volna a Sziget VIP-be, hogyha ez a célja. Mert nem egy tehetségtelen ember, nem egy semmire sem képes ember, és ez a legszomorúbb ebbe az egészben, hogy még sok amúgy viszonylag tehetséges ember is van köztük, és ezt erre váltják, erre a Júdás ezüstre váltják a tehetségüket. Júdás Ruberre. De hogy azon gondolkoztam, hogy szerintem az, hogy mi is, hogy mondjam, a Gulyás Marciék már valamennyire bele vannak keverbe ebbe, hogy majd ott is majd lesz egy ilyen, vagy nem tudom, hogy Marcinál volt-e már egy karaktergyilkossági kísérlet, ilyen erős még nem, de hogy egyelőre még nem látom, hogy mi ebbe bele kerülnénk, mert annyira más közegbe emelnének be minket, szóval mi az interneten ismernek minket, aki ismer, az interneten ismer, nem a tévébe, nem a rádióba, nem az újságokba. Valószínűleg ők is érzik, hogy még egyszerűen nincs okuk minket beemelni ebbe a lorba, mert egy csomó ember, akiknek ezt eljutatnák, azoknak a 99%-a azt se tudják, kik vagyunk. De hogy lesz-e olyan pont, amikor azt mondják, hogy na jó, kilövési engedély. Mert 18 éves lányoktól kezdve politikusok mindenkit kilőnek, akik úgy gondolják, hogy kicsit is veszélyt jelent, és eljön-e a pont, hogy azt mondják, hogy na, akkor Csoki meg a nem tudom, Ádám, most lőjük ki őt is, most ezért végtelen pénzünk van, miért ne? Ez csak rajtunk múlik. És akkor hogy állsz ott, hogy amúgy szörnyű volt hallani, hogy a Vonának még a gyerekével volt, és akkor is követték. Szörnyű a drón azt... berepült az udvarukra, és ott nézte őket. Szörnyű azt hallani, hogy milyen hazugságokat találnék ki, szóval most így akkor úgyis lesz egy csomó ismerősöd, vagy ember, emberek, hogy jó, hát nem találnák ki, nem lenne igazság alapja, és akkor szörnyű lehet az, hogy tényleg azt látod, hogy a médiában mindenféle terjesztenek, ami egyáltalán nem igaz, és hogy védekezel. Szóval értem, egy Redditen ez még érthetőbb, de hogyha egy állami pénzen nyomatja azt, hogy valami hülyeséget kitalál, és azt végletekig nyomatja, az nehéz ezt csak úgy leráznod magadról. Lehetne egy gyakorlatot kialakítani, hogy ezt hogy lehet úgy fordítani, hogy még ennek a végén is te jár jól, meg fogjuk találni a módját. Szerintem egy nagyon izgalmas feladat ez, hogy valaki olyanba állnak bele, aki mondjuk, ha nem tudom, még ki lenne ilyen, aki ezt meg tudja fordítani, bazdmeg, hogy úgy használja azt a nyilvánosságot, hogy utána lehet, hogy rájönnek, hogy bazdmeg, ennek nem kellett volna most plusz izét adni. Szerintem Zsózi felületet. Atya lenne ilyen. Hát, de... És viccelődne ilyen munkás humorral, és 2 millió ember rászavadna. Puzsért írjátok. Szerintem Puzsér nem olyan, akit, hogy mondjam, mindenki szívesen meghallgat, mert van egy csomó, hogy mondjam, ilyen elő lehet szedni róla mindenfélét, amit a nyugdíjasok azt mondják, hogy ordibál őrült, be. Jókat mond, de lehet, hogy nem tudom, hogy ezt azért okosan ki kell találni, hogy ezt hogyan. Nyilván a Robi is okos. Hát a Robi ellen volt. Neki olyan mindset kell, hogy az egy vissza kell lépni valószínűleg, és kitalálni egy olyan stratégiát, hogy ezt tudatosan hogy lehet, és ezt nem lehet csak ilyen, hogy mondjam, impulzusból. De amúgy a Robi ellen volt már egyszer egy ilyen, amikor főpolgármesternek indult, és akkor ő neki volt egy kezelési módszere, ő járt be az ATV-be, föltették neki ezeket a propaganda szar kérdéseket, nyilván ugye az ATV, ne felejtjük el, hogy része a rendszernek. Úgy válaszolta meg, hogy jelezte, hogy ezek milyen jellegű kérdések. Én szerintem jó volt, de nem biztos, hogy tehát nem volt országos méretű ez a kampány, ez az egyik. A másik meg, hogy nem biztos, hogy mindenkinek tetszett ez, attól, hogy nekem tetszett. Csodát nem lehet művelni. Szóval, hogyha ott áll melletted 20 ember, és ordibál sokkal hangosabban, akkor te ordíthatsz akármennyire, úgysem fognak egy csomóan meghallani. És az az erőfölény, ami most van rádió, online, nyomtatott, minden téren, ez egyszerűen nem tudom, hogy át lehet-e ütni. Szerintem át lehet. Hát most volt egy cikk, hogy a megyei lapoknak az olvasottsága az kevesebb, mint a felére esett vissza. Mióta átvette a Kesma, mióta generalizálva van, mindenhol ugyanazt adják ki, ugyanazokat a híreket. Én is emlékszem, hogy milyen volt a 33-as piac, és láttam Petőfi népét is. Ami valószínűleg tudod, mire ezt fordulnék a bulvárhoz. Annak nem tudnak ellenállni a bulvár, hogy ne terjessze a bulvárt. Hát jó, de nekik van bulvárlapjuk is. És hogyha az jobban terjed, de az akkor... interneten terjedő bulvárt, ezt nem tudod... Nem úgy nyúlnék a bulvárhoz, ahogy gondoljátok, de hogy nagyon okosan lehetne amúgy. Akkor hogy? Hát ezt majd félrerakom egy tasakba, aztán meglátjuk, hogy szükség lesz-e rá. Na mindegy. Én csak azt mondom, Ádám, hogy szerintem az emberekbe kialakul egy bizonyos apátia ezekkel szemben. Mindig lesz egy része az országnak, akit ezzel föl lehet hergelni, de szerintem ez egyre kevesebb. Ezt érzik ők is, és próbálkoznak más módszerekkel, és nyilván majd minden választáskor meglátjuk, de látod, hogy most már a legutóbbi választás előtt pénzt kellett osztani. Máshogy nem ment. Csak hogy a vége ennek, az pedig az, amit mindenki levonhat ebből a filmből tanulságként, csak azt ki akarom emelni még egyszer, hogy nem szabad csöndbe maradni, érdemes keresni másokat, akikkel vagy hasonló történt, vagy egyetértenek veled, hogy ez nem jó, nekem nem vagy egyedül. Az a tanulságom még, ez nekünk levonva, hogy figyelni kell arra, hogy minden oldalra szúrjunk, ez fontos, mert kell is, mert van is miért. Csak néha ez nehogy úgy kompenzáljuk túl, hogy átveszünk egy ilyen propaganda terjesztést, és hogy mi is beleessünk ebbe, hogy jaj, biztos van igazság alapja, hogy verte a feleségét, hát különben nem szólna ennyi, és akkor így megvizsgáljuk komolyan, szóval erre kell figyelni, hogy nehogy egy percig is komolyan vegyünk egy ilyen egyértelmű propagandát, és ezzel ellen ki kell állni. És hiába úgy néz ki, hogy érted, most megvédsz egy ellenzéki politikust, biztos akkor a Gyurcsány pénzzel, de egyszerűen ezt el kell, ezt a reflexet, csak azért nem fogunk szídni mi is ellenzékit, hogy hogy mondjam, mindenhova oda szúrosaknak tűnünk, nem, ki kell szűrnünk ezt, amikor egyértelműen a Rogánék valakit karaktergyilkolnak, és ki kell állni ezzel. Hogyha egyszer majd jogtalanul vádolják meg az Ungár Pétert, akkor kiállok már. Az Ungár Péternek ettől nem kell félnie. Valószínűleg minket előbb elő fognak venni, mint az Ungár Pétert, vagy ha Ungár Pétert elveszi, ezt ő vállalja majd. A Donnál. Azt mondja, hogy tiéd a testem. Na mindegy, óvatosan bármi valami az interneten megjelenik, mert ezek a csomószor, ezek az álhír kampányok is olyan hülye forrásból indulnak el, aztán ugye mindenki erre hivatkozik. Mindegy, nézzétek meg ezt a videót, ha még nem láttátok volna, biztosan feldobja a napotokat, amikor ezt megnézitek, mindenkinek ajánlom, és akkor még beszélünk majd egy másik videóról is, amit ugyanúgy érdemes megnézni. Egyelőre egy napra ennyi nyomasztás elég. Mert holnap mi újra itt leszünk egy kicsit nyomasztani. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.